mitt liv har jag bott och jobbat i storstan. Och nu när jag tänker på det, är det knasigt? För jag har aldrig gillat folkmängder. Det är sant. Jag får sällskräck av det. Det känns som jag är instängd hela tiden. Vet du, jag har alltid hoppats att det fanns något bättre där ute någonstans. Men jag kanske tänker för mycket. Jag tror att allt beror på att jag hade en ångestfylld barndom. Du vet, min mamma hade aldrig tid med mig. Liksom när man är mellanbarnet i en familj på 5 miljoner så får man ingen uppmärksamhet. Jag menar, det är omöjligt. Va? Och så har jag en våldsam separationsångest som plågar mig. Min pappa han var liksom en drönare, men det vet du. Och han bara flög iväg när jag var ett ägg. Och mitt jobb, det ska vi inte ens snacka om, för det irriterar mig. Jag är inte byggd som en arbetare, det är ett faktum. Jag känner mig fysiskt otillräcklig. Jag menar, i hela mitt liv har jag max. Alltså max kunnat lyfta 10 gånger min egen kroppsvikt. Och en helt annan grej, att skyffla jord är liksom inte precis vad jag skulle kalla en lovande karriär. Det är hela den här hej och hå jätteorganism-idén som jag fattar det inte. Jag försöker, men jag fattar det inte. Jag menar alltså liksom, varför jag ska göra allt för kolonin, men mina behov då? Men jag då? Jag menar, jag måste tro på att det finns något bättre där ute någonstans. Annars kan jag lika gärna rulla ihop mig som en larv och dö. Hela systemet får mig att känna mig obetydlig. Utmärkt! Du har gjort ett genombrott. Har jag? Ja, Zeta. Du är obetydlig. Är jag? Arbetare, soldat, arbetare, okej, vi provar igen. Stadigt grepp, sväng runt, rakt rygg, koncentrera er. Jag måste ha en positiv attityd. En bra attityd, även om jag är totalt obetydlig. Jag är obetydlig, men med attityd. Och förlåt, Zeta. Jag såg det inte. Toppen av sticka. Det funkar redan. Jag är så obetydlig att jag är osynlig. Nu börjar du förstå. Men faktiskt, så handlar inte det här om dig. Det handlar om oss, laget. Det handlar om det här. Ett stort hål i jorden. Okej, allihopa. Mår ni bra idag? Ja! Visst. Härligt. Nå, R1734 och Z1729. Ni grabbar bildar jättebollen. Helt okej. Fint. Det är okej. Kom ihåg nu, Azteca, vi är bollen. Det är det viktiga här. Kan du komma ihåg det? Vi måste bli ett med bollen. Ja, men kan du inte lägga av nu? Jösses, jag gillar mitt jobb. Och du, va? Du tänker för mycket. Kom igen, Zeta. Hjälp oss att bygga en större och bättre koloni. Och för tusan, gubbar, försök att se lite glad ut. Visst, varför inte? Hur kan man inte tycka om att vara en del av ett byggnadsredskap? Okej, arbetare, kom ihåg. Här kommer det. Ni är bollen! Ja. Låt energin flöda genom er! Bara se glad ut. Det här är för kolonin. Åh nej. Aj. Det här borde någon informera facket om. Håll i, nu kör vi. Sa jag förresten att jag lät bli sjösjuk? Nej. Ja, jag vet det. Jag tappade bollen. Arbetare. De är svaga. De saknar disciplin. Saknar stridsvilja. General, jag vet att vi har haft ett missöde. Eller två. Men alla jobbar på nu för full rulle. Och... Det är inte ditt fel. Du är född sån. Men trots era begränsningar ska ni bli färdiga med den här tunneln enligt planen. Kosta vad det kosta vill. Från och med nu kommer den som haltar efter att personligen stå till ansvar för överste Cutter. Och tro mig, översten är inte lika förstående som jag. Utgå! 4 dagar till, Cutter. 4 dagar till. Sen kan vi äntligen slippa deras vidriga inkompetens. Ja, general. En ny början. Tänk tanken. En stark koloni. En koloni vi kan vara stolta över. Ja, men inte där än. Cutter, jag har just hört att en termitarmé tänker marschera mot oss. Emot oss? Vi måste skicka trupper långt in i fiendens territorium och anfalla deras koloni. Anfalla en termitkoloni, men det är självmord. Just precis. Har du listan jag bad om? Ja, general. Det här är drottningens privata livvakt. Då blir det dem vi skickar. Det är synd. Det är bra officerare. Är det inte bara drottningen som kan förklara krig? Och dit ska vi nu, Cutter. General, vi har levt i fred med den kolonin i åratal. Varför vill de anfalla oss? De vill ha vårt land. De söker desperat efter nya jaktmarker. De kanske tror att vi har blivit trötta och svaga. Men varför skickar vi inte en ambassadör? Förhandlar ett nytt avtal? Måste vi verkligen skicka soldater? Tro mig. Varenda myra i den här kolonin betyder så mycket för mig. Det är därför vi måste anfalla nu. När vi kan överrumpla dem. Om termiternas stormtrupper kommer in i vår koloni, så... Ja, general. Jag vet vad det skulle betyda. Ni har rätt. Klokt beslut i köget. Faktiskt, har ni just säkrat kolonins framtid? Hejsan, general. Prinsessa Ambala. Åh, vilken överraskning. Ni blir vackrare för varje gång vi ses. Tack. Jag hoppas att ni inte bara är här för jobbets skull. Åh, men naturligtvis inte. För att det vore trevligt om vi kunde prata lite innan vi ska gifta oss. Det har ni rätt i. Cutter, planera in lite privattid åt mig och prinsessa Ambala. Faktiskt har generalen tid just nu. Vi ligger några sekunder före, enligt planen. Utmärkt. Oj. Prinsessan? Ja, ett par sekunder sa han, men vi får väl använda dem rätt då. Hur var din dag? Har det hänt något intressant? Vi förklarade krig. Förklarade krig? Oj, snacka om dålig dag. General, jag är ledsen. Men myror måste röra på sig. Prinsessan? Mamma, kan du påminna mig? Varför ska jag gifta mig med honom? Bala, måste vi diskutera det där igen? Vi verkar inte ha någonting gemensamt. Snubben är ju stel. Ja, älskling. Jag vet att han kan verka lite bufflig. Ibland nästan nedlåtande, men... Han tycker verkligen om dig. Han är bara inte så bra på att visa det. Men du skulle ha sett så energisk han var när han bad om din hand. Varför just jag? För att det är du som ska fortsätta mitt arbete. Du ska ta min plats. Men om jag inte vill det då? Alla har sin plats, Bala. Du, soldaterna, arbetarna. Och det är ju inte så illa att vara prinsessa ju. Eller vill du hellre skyffla jord hela dagen? Åh, mamma, var inte så dramatisk. Men de verkar ju faktiskt ha det ganska kul då och då. Två bladlusfärs. Varför föddes jag som arbetare? Ni soldater för all ära. Plus att ni får se världen. Du vet, träffa intressanta insekter och slå ihjäl dem. Ja, men du får gå runt hela dagen bland de där jättesnygga arbetarbrudarna. Weaver, de är karriärkvinnor. Det enda de tänder på är grävning. Jag tror aldrig att jag hittar den rätta tjejen för mig. Vem sa något om en tjej åt dig? Jag snackar om en tjej åt mig. Ska du inte ha din bladlusbärs? Det är knasigt, men jag har lite svårt att dricka från en annans bakdel, okej? Okay? Som du vill. Själv tänker jag släppa loss. Vi har kunglig inspektion imorgon. Inspektion? Du menar du ska stå där som en idiot med en massa royalister glor på dig? Jag fattar inte hur du står ut med det, Weaver. Zeta, jag har känt dig rätt länge, va? Ja, självklart. Du föddes 2 sekunder efter mig. Ja, och ända sedan vi var små jag har hört på ditt gnälja. Men vad klagar du för? Har du inte fattat att det är myrorna som bestämmer? Vi är jordens härskare. Hörru, snacka inte om jord, okej? Okay? För det har jag släpat runt med hela dagen. Det måste finnas något bättre. Det finns. Jag har varit där. Ja, förlåt mig. Pratar ni med mig? Det finns ett bättre ställe. Insektopia. Åh, verkligen, ja. En galning på permission. Du kan inte förstå det om du inte har sett det med egna ögon. Där kan man själv bestämma. Gatorna är fyllda med mat. Ingen som skriker åt det. Inga krig. Inga kolonier. Jag borde ha stannat kvar. Ja, fascinerande. Vi var ute på spaning. Jag kom bort från patrullen. Jag tror att den här snubben har sett för många bladlushäckar ikväll. Då såg jag det! Insektopia! Du går mot monoliten. 10 kilometer norrut mot det röda och vita landet. Hej, farfar. Du har visst fått nog ikväll. Kom igen innan det blir bråk. Gå mot monoliten! Lyssna på mig! Monoliten! Snubben har ju glappkontakt. Över sjön! Insektopia. Vore det inte skönt om det var så enkelt? Visst. Dröm du, Zeta. Hitta det röda och vita landet! Wow! Det är så ruffigt. 10 minuter och sen sticker vi, okej? Okay? Jag menar, vi får inte vara här. Ja, men skyll på mig. Säg att det var min idé. Det var din idé. Förresten, är det ingen som känner igen oss? Kom igen, tjejer. Vad säger ni? Ska vi inte blanda oss lite med pöben? Okej, allihop. 6:15. Nu ska vi dansa. Sväng på rumpan, Zeta. Ja, oh, nej. Det är okej. Okay. Ja, min rumpa sitter bra där den sitter, Weaver. Kolla här, tjejer. Jag ska be en av arbetarna att dansa med mig. Oh. Vilka förlorare. En massa zombier som kapitulerar till ett totalitärt system. Hej, vill du dansa? Men självklart. Kom igen då. Så hur kommer det sig att jag inte sett dig här förut? Oh, jag kommer inte ut så ofta. Jag jobbar på palatset. Åh, på palatset? Oh, jag slår vad om att de kungliga lever loppan. Men det vet du väl att allihopa är lite, du vet, ja, inavel. Va? Jouch! Ja, jouch! Jouch! Jouch! Men vad håller du på med? Ja, jo, faktiskt, alltså, rent faktiskt så improviserar jag. Gör du? Jo, men varför måste alla dansa på samma sätt? Det är ju urtrist. Du vet, det är så monotont. Det här är ju kul. på det, arbetare. Flytta på dig själv, hörru. Annars får du problem. Oh, det är okej. Jag låter honom gå för den här gången. Men är du galen? Han får ju byggt som ett höghus. Men ska du inte ens försvara dig? Ja, polaren. Tillbaks i ledet. Men tänk om han inte vill det då? Ja, men om jag nu inte gillar min plats? Vad snackar han om? Killen är en bråkmakare. Spänn säkerhetsbältet. Den här är åt alla lata arbetare. Du borde spara på aggressionerna, polaren. Han är ju bara en arbetare. Är du en prinsessa? Jag måste gå. Men när kan vi ses igen? Låt mig tänka. Aldrig. Hej. Men vänta! En sån underbar dag. Jag är lycklig och glad. Det är nästan som om jag var kär. Det känns ovanligt bra att vara insekt idag. Det är nästan som om jag var kär. Jouch. Ska du ha en till, grabben? Nej, tack. Det är nog dags att gå. Jag vet vad du menar. Det är alltid lugnt här inne kvällen innan en kunglig inspektion. Soldaterna behöver lite sömn innan de möter drottningen. Det kan man förstå. Ja, visst! Vet du en gång så... Hej då! Psst! Weaver! Jag har räknat ut det. Weaver! Va? Jag har en toppen idé. Du ska byta plats med mig så jag går på inspektionen istället för dig. Vad är klockan? Weaver, kungafamiljen är ju där. Det är min enda chans att se henne. Se vem? Prinsessan Bala. Är du sjuk? Du vill att jag ska byta plats med dig? Fattar du hur mycket trubbel du kan få bara för att snacka om att låtsas vara soldat? Man kan få trubbel bara för att höra på någon som snackar om att låtsas vara soldat. Du måste hjälpa mig. Om jag inte får se henne igen, är mitt liv inte värt att leva. Snälla Weaver, snälla, byt jobb med mig. Du vet bara en dag. Tänk på alla grejer jag har gjort för dig. Kan inte komma på något. Okej, så tänk på alla grejer jag kommer att göra för dig. Får jag träffa arbetarbrudar? Men skojar du? De kastar sig alltid över den nya killen. Det är en sport för dem. Och tro mig, de kommer verkligen att falla för en så snygg insekt som du. Weaver, jag måste se henne igen. Zeta, men vilken chans har du hos en prinsessa? Jag menar... Hon kommer säkert inte ens ihåg dig. Jag vet, det låter knäppt. Men jag måste försöka. Oh boy. Prinsessan, kul att träffa dig här. Vad säger som att vi smyger iväg någonstans? Jag har många talanger. Jag är väl vad man kallar en renässansmyra. Se höger! Så underbar. Precisionen. Ordningen. Oh. Prinsessa Bala! Prinsessa Bala! Hej! Hej, det är jag! Kommer du ihåg Zeta från baren? Prinsessa Bala! Prinsessa Bala! Bala, du måste uppmuntra trupperna. vinka. Åh, du ser mig. Förlåt mig, grabbar, jag är ledsen. Men jag fick just ett erbjudande. Avdelning! Prinsessan! Prinsessan Bala! Hallå där! Tillbaks i ledet! Är du ny, grabben? Nej, men du vet, bara idag, jag är prio-elev. Är du prio-elev? Den var bra, den. Jag heter Barbatus. Zeta. Att offra sig. För några är det bara ord. För andra en äreskod. Jösses, och jag som är så dålig på ordlekar. En soldat vet att en enskild myras liv är obetydligt. Det viktiga är kolonin. Han är redo att leva för kolonin. Att slåss för kolonin. Att dö för kolonin. Snubben är ju galen. Det stämmer. Klockan 08.00 fick vi veta att termitkolonin har mobiliserat. Vi har inget annat val än att anfalla i förebyggande syfte. Ni är stackens stolthet. Jag vet att ni alla gör ert bästa. Jag är stolt att få skicka er i strid. Vad är... Sean, i strid? Utgå! Väster! Upp! Framåt! Marsch! Vet du, någon har gjort ett stort misstag. Faktiskt så kommer jag bara för att höra talet. Ta det lugnt, grabben. Jag tar hand om dig. Framåt! Ett, två! Framåt! Tre! Va? Framåt! Ja, nu marscherar myrorna, hurra, hurra! Nu mosar vi termiterna, hurra, hurra! Så de här termiterna, de är visst inget vidare på att slåss, va? Jag menar, vi snackar om veklingar, va? Inte riktigt, grabben. Fem gånger vår storlek. Och så sprutar de syra ur skallen. Hörru, rör på benen! Upp till himmelen, hurra, hurra! Vi kommer aldrig hem igen, hurra! Säg mig, vad gör vår pluton egentligen? Jag menar, du vet, ska vi servera drickat eller är det pappersarbete? Vår pluton har den främsta uppgiften. Vi är först ut i strid. Myror gör så gott vi kan, hurra, hurra, hurra, hurra! Vi myror slåss i stridsmällan, hurra, hurra! Men vänta ett tag, ska vi inte, vi ska inte förhasta oss. De här snubbarna låter ju farliga. Hur har ni tänkt er att spöa dem? Vi är fler än dem, grabben. Vi övermannar försvaret och dödar drottningen. Ja, grabbar, det här är lite extremt liksom. Kan vi inte bara påverka deras politiska process med lobbyverksamhet? Jag gillar dig, grabben. Du har ju humor ju. Framåt! Kom igen! Nu ska vi sparka termitröv! Över gulle! Som inte stämmer. Var inte rädd, grabben. Barbatus, Du räddade mitt liv. Nu ska du inte bli blödig. Hörrni, se upp bakom er! Grabbar, kan någon hjälpa mig här? Kan någon... Hallå! Yeah. Okay, mamma. Yeah. Ja visst. Stor grabb på en gång. Helt kul. Hej, hej, hej. Ta det lugnt, Arnold. Vi andra ser ju ynkliga ut. Var är Zeta någonstans? Han tog ledigt idag, så jag tog över. Om du tar över mer så exploderar du. Har du problem? Nej, men ingen sa att jobbet var så kul. Du vet, man lyfter jorden, man flyttar den, man lyfter den igen och flyttar den igen. Bra träning! Man tränar överarmar och bröstkorg. Visst, jag ser vad du menar. Mm, ja, mycket imponerande. Ledsen, chefen! Jag stod bara och pratade med min vän, chefen! Vet du, jag snackade just med general Mandible. Alla som haltar efter kommer att straffas hårt. Kom igen, genom en chans! Han är ny. Hörru, vad säger som att vi fixar ditt attitydproblem genom att du inte får mat idag? Tack för samtalet. Jag vet inte vad som gick åt mig. Svara igen så där. Och du aldrig... Ledsen att du fick trubbel, men hörru, vi kunde ju dela min mat. Wow! Om du vill! Bjuder du ut mig på middag? Nej. Ja. Om du inte har några andra planer. Jag ska kolla kalendern. Vet du, jag är faktiskt glad att Zeta tog ledigt. Grabben, här borta. Barbados. Var ärlig, grabben. Ser det illa ut? Nej, inte alls. Du faktiskt så är du helt snygg. Du har, du vet, fin färg på kinderna. Nej. Jag kan se det i dina ögon. Jag är färdig. Hjälp mig upp, Zeta. Jag kan inte känna mina ben. Du måste hålla ut, kompis. Jag vet att du klarar dig. Bara ta djupa andetag och så försöker jag gå ut och hitta din kropp. Den måste ju ligga där ute någonstans. Barbados, håll ut. Barbados. Gör inte som jag, grabben. Följ inte order hela livet. Tänk för dig själv. Barbados. Planen. De är färdiga med A-sektionen och nu så röjer vi en stig till D-sektionen. Vi måste jobba hårdare, Cutter. Jag vill ha dubbla skift dygnet runt. Vi har inte råd med förseningar. Uppfattat? Uppfattat. Bra. Och hur går det med sektion? Ursäkta, general. Jag hoppas att det är viktigt. Ja, det gäller termitkriget. Fienden är utrotad, men jag är rädd att våra trupper också strök med. Men det är fruktansvärt. Fruktansvärt. Jag har en glad nyhet. En soldat lyckades hitta hem. Skojar du? Vad var det du sa? Ryktet sprids i kolonin och drottningen har bett att få möta krigshjälten. Förbaskat! Bra. Förbaskat bra. Jag sköter det här. Bra jobbat, soldat. Är du inte för liten för att vara krigshjälte? Krigshjälte? Jag tycker liksom inte att jag är en hjälte. Bra. Jag gillar inte hjältar. Men här, ni förstår inte. Jag gjorde ingenting. Jag menar det var fruktansvärt. Det var en massaker. En massakernas massaker. Utmärkt, soldat. Vinka nu. Det fanns inget du kunde göra, Weaver. Du visste inte att de skulle dra ut i strid. Jag mår så dåligt. Stackars sätt. Jag skulle aldrig gått med på det. Vänta ett tag. Det där är ingen soldat. Det är Zeta! Zeta? Den lilla gubben klarat! Det räcker, soldat. Som jag sa, pojk, är du en myra efter mitt eget hjärta. En myra som ser döden i vit ögat och skrattar. Ja, faktiskt så. Jag brukar oftast komma med kommentarer och gliringar bakom dödens rygg. General Mandeville. Håll dina kommentarer för dig själv. Låt mig sköta snacket. Låt mig presentera hennes majestät, drottningen. Trevligt, trevligt. Och vår kronprinsessa, Bala. Välkommen hem, soldat. Vi saknar ord som kan beskriva vår tacksamhet för ditt hjältemod. Menige Zeta har bett mig framföra sin ödmjuka uppskattning för det här. Snälla, tillåt mig. Det var inget speciellt. Bara gammal vanlig hederlig superstyrka och överdriven modighet. Vet du, i stridens hetta har man inte tid att tänka. Liksom om man bara... Attack! Attack! Attack! Alltså, verkligen. Som ni ser i höghet har han fortfarande striden i blodet. Så jag ber om ursäkt, men jag tror att det är dags att förhöra soldaten. Nej, general, tack, men nej tack. Jag vill inte förföras. Har vi inte träffat varandra förr? Ja, kanske. Eller kanske inte. Jag menar liksom... Ouch. Ja visst, det är ju du från baren. Nej. Bar? Vilken bar? Jag dansade med honom i baren i förrgår. Men då var han en arbetare. Men vad gjorde du i en bar? Precis vad jag tänkte fråga. Nej, det här handlar inte om mig. Titta på arbetaren och vad han har gjort. Åh nej, ni måste tänka på någon annan. Jag är faktiskt en soldat. Just det. Du var en arbetare, men nu är du en krigshjälte. En arbetare? En arbetare dansade med min fästmö. Fästmö? Vänta ett tag. Det är inte som det ser ut. Jag kan förklara. Vänta, det var ju hon som gjorde upp mig. Ja. Arrestera honom. Men vänta ett tag. Ta det lugnt. Kan vi inte snacka om det? Men vad gör du? Släpp henne genast. Han tar henne som gisslan. Nej, inte alls. Jag menar, jo, det gör jag. Ett steg till och prinsessan dör. Men släpp mig. Svinga mig inte och skada henne. Släpp! Vad håller du på med, ditt kryp? Har du blivit alldeles heltokig? Där är de! Där är de! Kom igen! Fort! Åh, fint. Nu kommer de för att rädda mig. Och döda dig. Döda? Hörrni, grabbar! Lägg av! Vad håller du på med? Släpp mig, ditt lilla kräk! Vad vill du? Slägga bort allt du har! Vad väntar ni på? Hallå? Grabbar! Vad är det? Det är ju underbart. Lundholm, spring för livet! Jag är ju på det. Kan du lugna ner dig? Du kan väl inte låta en liten nära döden upplevelse förstöra humöret, hä? Hörru, mitt humör är fint, okej? Okay? Du fattar ju ingenting. Var är jag? Du, vad du nu heter, klättra upp i trädet och ta reda på var jag är. Jo, det är viktigt att inte få panik. Liksom, får man panik så är man vilse. Åh, vad är det jag säger? Jag menar, vi är ju vilse. Aj! Jag kidnappas av stackens idiot. Vem är den största idioten? Idioten eller idioten som kidnappas av idioten? Vad gjorde du? Snackar du ihjäl termiterna? Jag förstår inte att du vågar påstå att du var en soldat. Varför följer du efter mig? Fattar du inte att jag tillhör en annan klass? Men det var ju du som raggade runt på arbetarbaren för att få lite spänning. Och det var precis det du fick. I form av en snygg och sensuell arbetare. Lägg av. Jag ville bara ha kul. Men fattar du inte? Jag valde dig för att du var det mest ynkliga krypet i baren. Vet du, jag tänkte låta dig bli en av mina största erotiska fantasier. Men det kan du glömma allt om nu. Bara glöm det, liksom. Va? Men du föredrar säkert generalsnubben och hans idé om en romantisk träff är 2 biljetter till en avrättning. Jösses, vilken mysig make du har valt. Bara så att du vet det, så är generalen och jag mycket, mycket förlovade. Nu kommer du ner hit omedelbart. Raka spåret hem till kolonin så att jag kan komma hem till palatset och där tänka på generalen. Det är monoliten. Visst, jättebra. Det var ett bra förslag, men när jag tänker efter, du går hem, okej? Okay? För jag går vidare till Insektopia. Lägg av. Insektopia. Du är knasigare än jag trodde. Jag sa. Ja, jag har faktiskt information från en pålitlig källa. Eller snarare en fulldreglande källa. Men hur som helst, jag är övertygad om att stället verkligen existerar. Stopp! Det är en orderarbetare! Du, jag har ett namn, okej? Okay? Det är Zeta. Och här ute kan du inte ge några order. Okej, okay, fint! Inga problem! Åh! Inga fler ursäkter, general. Jag vill ha min dotter tillbaks. Faktiskt så börjar jag tvivla på att ni klarar det här. Tro mig, Ishöget. Vi gör allt vi kan för att få tillbaks henne. Prinsessan Bala spelar en stor roll i våra framtida planer. Så slår han ihjäl ett par hundra termiter. Får ett par medaljer. Sen badabim, badabim. Så snor han prinsessan. Han såg honom rakt i ögonen. Och så släng dig. Sa han verkligen det till generalen? Kompis. Hej. Hej kompis. Har du hört om krigshjälten som heter Zeta? Han stack ju iväg med prinsessan, va? De skickade vakterna efter honom. Han bara tittade på dem och boom, så börjar de brinna. Zeta? Snackar du om Zeta? Du, jag känner honom. Han är min polare och jag tror att... Känner du Zeta? Ja, han är en arbetare. Han brukar gräva här nere. Arbetare? Det är omöjligt. En arbetare kan ju inte göra annat än arbeta. Ja, vi har liksom inget annat val. Men visst har vi det. Kolla Zeta. Han ville något annat och genomförde det. Han är inte den enda. Jag brukar vara soldat, men jag byter plats med honom. Vänta ett tag. Menar du att jag inte måste vara här? Har vi ett val? Myndigheterna vill ju inte att vi ska veta det, men vi behöver inte jobba med tunneln längre. Det är arbetarna som kontrollerar produktionsmedlen. Om Zeta inte gräver, så gräver inte jag. Hörrni, vad pågår det här? Har ni gruppterapi eller? Återgå till arbetet. Varför? Vi behöver inte jobba med tunneln längre! Den där Zeta har startat en revolution! Jag återkommer. Tänk på det, Zeta. Två myror. Två myror kan inte göra något. Två miljoner kanske, men två. Hörru, jag är hungrig och törstig. Och hela den här ökengrejen, det funkar inte för mig. Nej. Jag tror att det är dags att du tar hem mig nu. Du kan gå själv. Förlåt mig, du kidnappade mig, eller hur? Då har du ett visst ansvar. Du kan inte bara lämna mig här ute i vildmarken. Ja, men det här är i alla fall bättre än i kolonin. Menar du allvar, eller? Du kanske hade ett kul liv, men personligen föredrar jag det här. Pröva själv att jobba en dag så vet du vad jag menar. Jobba? Du vet ju inte ens vad ordet betyder. Hur skulle du må om det krävdes att du skulle föda en myra var tionde sekund i resten av ditt liv? Oj. Vatten! Du tänker bara på dig själv. Jaså, ja, ingen annan har ju tänkt på mig. Och så vitt jag kan se så behöver jag inga andra. Hjälp! Hjälp mig bara! Hjälp bara! Hjälp! Ta det lugnt, jag ska få ut dig, vänta! Hjälp bara! Det var inget. Nå, nu kanske vi kan glömma den här fantasin och komma hem till kolonin. Åh, Zeta, vad gör du nu? Vi måste över sjön. Har jag missat något här? Har du inte fått nog av vatten? Bala, hör på. Vad har du att förlora? Jag menar, tänk på det. Vill du verkligen bli fru, våldsam krigsgalning? Det finns något bättre. Zeta, snälla. Ge mig bara en chans. Om vi inte hittar en Zeektopia snart så lovar jag att ta hem dig till kolonin. Jag hoppas att du vet vad du gör. Ja, jag med. Nämen, kom igen! Jag känner några myror som inte kommer att nå sin kvot här. Dra åt skogen, din lakej! Heja, Zeta! Heja, Zeta! Ledsen general, jag kom så fort jag hörde. Jag hade möte med spanarna. Och deras rapport? Ja, den här Zeta. Han är verkligen hal som en ål. De tappar Balas spår. Nere vid sjön. I sjön? Vad gör den där soldaten där nere? Det ser ut som han står hand i hand. Med en arbetare. Jag gillar inte den här utvecklingen, Cutter. Jag räknar med att du hittar henne. Kan jag lita på dig eller inte? Ja, general. Okej då, nu stoppar vi det här. Jag har hört mycket om den här Zeta. Jag har faktiskt haft nöjet att träffa honom. Men var är han nu? Kan någon peka ut honom? Jag menar, om den där Zeta bryr sig så mycket om oss, varför är han då inte här? Det ska jag tala om. För att Zeta inte bryr sig ett dugg. Det var därför han kidnappade vår prinsessa. Det var därför han rymde. Zeta är ingen hjälte. Vi är hjältarna. Det är vi som säkrar framstegen i vår vackra koloni. Och när vi byggt färdigt detta magnifika byggnadsverk ska vi njuta av fördelarna. Mer mat och mindre arbete åt alla. Och som extra belöning för er stora insats får var och en av er ledigt idag. Så ni kan vara äresgäster vid kvällens stora tunnelöppningsceremoni. Soldaten. Herregud! Zeta, kom hit! Det är Insektopia! Du hade rätt. Det finns verkligen. Okej. Du är ett geni. Matax. Ja, men vad är problemet? Det är något sorts kraftfält. Förlåt mig. Förlåt mig. Hur kommer man in? Jag är ledsen, men detta är privat område. Vem pratar du med, älskling? Krypande insekter, gumman. Åh, vilka stackare. God morgon! Men älskling, måste du verkligen hälsa på alla småkryp som vi stöter på? Ursäkta! Jag tror inte ni känner igen mig! Jag har rest långt! Och är helt smutsig. Jag är prinsessan Bala. Ännu värre. De är europeer. Älskling, de är fattiga och smutsiga. De luktar. Vi måste hjälpa dem. Om ni bara väntar här så hämtar vi lite mat åt er. Snälla, Muffy. Inte ett nytt korståg. Chippy, vi har ett socialt ansvar. Vi måste hjälpa. Jag vet att du skrattar åt min hobby, men det här är viktigt för mig. Ditt hjärta är så stort. Det är därför du är min lilla sockertopp. Åh, min stora, starka feromonfabrik. Åh, jösses. Jag tror jag tappar aptiten. Vet du, jag hade föreställt mig Insektopia. Jag vet inte, lite annorlunda. Åh, Muffy! Nej! Åh, nej! Åh, nej. Se upp! Zeta, hjälp mig! Zeta, släpp inte! Släpp inte taget, Zeta! Nej, det här är inte bra! Ja? Jag tror det är kört nu. Just som jag började gilla dig. Vem tusan är det där? Det räcker. Jag säger ingenting. Soldat, prinsessan är viktig för vår kolonis framtid. Hon måste återvända till sin plats som blivande drottning. Vi har en drottning. Och angående din vän Zeta, varför skulle jag skada honom? Han är inte viktig. Hör, soldat. Alla vet att ingen enskild myra betyder något. Inte du. Eller Cutter. Inte ens hon. Asteka! Lova mig att du inte säger något, Weaver! Var är Zeta? Jag vet inte var han är! Det var synd. Vänta! Insektopia! Jag vet att det är knasigt, men det var dit han skulle. Soldat, skulle det ha varit skämt? Insektopia existerar inte. Jo, det gör det. Faktiskt. Va? Jag ska visa dig koordinaterna. Du ska hämta hem prinsessan. Och den där Zeta. Döda honom. Men han var ju inte viktig. Det är för kolonins bästa. Du valde klokt, min vän. Mina herrar, här ser vi hur farlig individualismen kan vara. Den gör oss sårbara. Kom igen! Ta tillbaka honom till megatunneln. Ställ honom längst fram. Utgå. Jösses, vad tänkte jag på? Du kunde ju ha dött. Zeta, hörru, du borde faktiskt inte vara så hård mot dig. Nu räcker det. Nu tar jag hem dig till kolonin. Aj! Oh. Insektopia. Alltså, jag måste ha varit tokig. Zeta. Men vet du vad? Jag kan erkänna att jag har fel. Zeta. Och den här gången liksom, så hade jag totalt 100% helt rätt. Har du någonsin sett någonting så vackert? Det är insekt. Shh, säg inget än. Kom igen. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me blind. Ursäkta mig. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Look all around, nothing but blue skies. Look straight ahead, nothing but blue skies. Oh, I can see clearly. Okej, allihop. Jag vill ha alla man på plats, fullt utrustade, klara att försegla dörrarna. Här och här. Och se till att grävarbetet håller planen så de bryter igenom halvvägs i öppningsceremonin. Det enda vi behöver nu är prinsessan. Som bajs. Gör det. Jag får smaka. Du, det är bajs. Inte illa. Någon borde lägga mer ved på brasan. Du, jag gjorde det sist. Ja, jag gör det inte. Det är inte mitt jobb. Men den nya snubben då? Han har ju inte gjort något än. Och liksom han dog i mina armar. Bara så där. Ja, du vet... Jag tror inte han en enda gång i sitt liv fick välja själv. Jag visste inte att det var så. Jag menar uppe i palatset. Ja, vi låter nog generalen ta alla beslut. Får jag fråga en sak? Varför kom du till baren den där kvällen? Jag tror att jag var ute efter lite trubbel. Wow, trubbel är mitt andra namn. Egentligen är mitt andra namn Urban, men det är inget jag säger högt. Du är konstig, men det vet du, eller hur? Ja, konstig är väl inte det ord jag hade valt, du vet. Jag gillar det. Du är inte som någon annan. Faktiskt, nu när du nämner det, det kanske är något konstigt med mig. Jag menar, det är en sorts bizarr kvalitet. Vissa har sagt det, kräk. Men det är menat som en komplimang. Nya grabben! Vi behöver mera ved! Jag är snart tillbaks. Behåll den tanken, vad det nu var du tänkte på. Hörrni, har ni någonsin funderat på varför ni kallar skadedjur? Men tänk liksom, om vi bara är pyttesmå liksom. Och vi bara är en del av ett jättestort universum som liksom är så stort att vi inte ens fattar att det finns. Wow, det där var djupt. Toppen. Inget går upp på ett hårt arbete på mitt livs mest romantiska natt. Hej. Jag var i närheten. Så jag tänkte bara titta förbi. Det här är väldigt bohemiskt. Tjena, polar! Välkommen till Insekt! Ledsen att jag avbröt. Jo, vår prinsessa har försvunnit och vi är mycket ledsna. Hon är så här lång, rätt snygg att se på. Har någon sett henne? Nej, jag... Bara lugn, prinsessan. Du är snart hemma igen. Här på, Carter. Jag vill inte tillbaks. Det är så, prinsessan. Jag har order. Order? Kan du inte försöka tänka själv? Wow, det där var imponerande. Var är Zeta? Zeta? Han är... Död. Zeta är död. Du behöver inte tänka mer på honom. Zeta är död? Ja, det var en myra med idéer. Synd för honom. Prinsessan, kolonin behöver er. Bala! Stopp! Åh, oh, nej! Ja, men vad ska jag göra? Okej, försök att tänka rationellt lite grann. Liksom, Bala och jag, ja, alltså vi, hon är en prinsessa och jag en... jordomplaceringsingenjör. Än sen, liksom... Men å andra sidan... Jag måste få tillbaka henne. Ja, men du kan ju spara mig. Så... Det är det minsta jag kan göra. Och förresten... Är det vad min lilla sockertopp hade gjort? Du... Vad sägs om en kopp kaffe först? Okej, okay, liksom... Min pojk! Jag tycker jag såg en kaffebrunn där borta. Se upp! Prinsessan, ni kommer lägligt. Bort med tassarna! General, vad är det egentligen ni håller på med? Jag kräver en förklaring. Jag förklarar alltihop senare. Är södra ingången säkrad? Ja, general. Inte senare. Nu! Jag gillar inte ditt sätt att tänka. Och jag gillar inte sättet du styr kolonin. Och jag gillar inte dig. Bröllopet är avblåst. Saker och ting kommer att ändras här omkring. Det stämmer, prinsessan. Saker kommer att ändras. Kan hon inte få det lite bekvämare? Eftersom hon kommer att stanna här ett tag. Men vad håller du på med? Min mamma kommer att halshugga dig. Det tvivlar jag på. Du har stridsvilja, Bala. Och det är det vi behöver för vår nya koloni. Vi ska rensa bort allt slödder från våra kloaker och börja om. Med dig som min drottning. Du är galen. Jag tror att historieböckerna kommer att ge mig rätt. Okej, mina herrar, dags att inta ställningarna. En dag tackar du mig. Sådär, ja. Hämta kvinnan du älskar, Zeta. Hej då, Chip. Och tack. Du där! Och var ska du någonstans? Ja, nej, jag... Du får inte färdas här ute. Alla arbetare ska samlas till tunnelöppningsceremonin. Oh, ja, visst. Just det. Tunnelöppningsceremonin. Jag borde nog skynda på då. Ja, du vet... Hörru! Jag ska till tunnelöppningsceremonin. Skynda på. Ska skynda mig. Jag ska till tunnelöppningsceremonin. Jag... Ursäkta, förlåt. Till tunnelöppningsceremonin. Arbetare! Ska öppna tunneln. De behöver mig. Jag är arkitekten. Och var ska du någonstans då? Tunnelöppningsceremonin. Jösses. Den här dagen blir bara bättre och bättre. Wow, snäll och vänlig som vanligt, säger jag. Det är du. Du följde efter mig. Jo, jag följde efter dig. Liksom jag har börjat gilla dig. För att du är underbar. Jag är lite våldsam ibland, men det kan vi jobba du, med. Du snackar för mycket. Wow, jag tror jag ska bli den där starka, tysta typen. Kom igen, stan är utrymd. Vi måste sticka härifrån. Zeta, vi kan inte. Mandible är galen. Han snackar om att rensa bort allt slödder och ändra världshistorien. Och jag tror han tänker döda mamma. Inte bara din mamma. Allihop. Vad menar du? Titta, här är vi säkra in i stan. Men de tänker stänga in alla i megatunneln. Och här är sjön. Du har rätt. Vi kan inte sticka nu. Kom igen, vi måste varna dem. Idag ska vi realisera en dröm. Drömmen om en stolt koloni. En ren koloni. En koloni på nytt fött. Om några ögonblick ska tunneln öppnas. Vårt förflutna spolas bort. Och en ny dag ska gry. Ett vackert tal, general. Jag önskar bara att min dotter kunde vara här och höra det. Besöket, jag vet att ni är orolig för Bala. Men mina spejare är henne på spåren och det är bara en tidsfråga innan de har... Jag vill inte diskutera med. Bara hitta henne. Åh, men Mr. Sjögut. Adjö. Ja, det där var ju korkat av generalen. Försegla dörrarna. Cutter, hörde du mig? General, jag tänkt. Är det här verkligen nödvändigt? Se vad arbetarna har åstadkommit. De har ju rätta virket. Finns det inget annat sätt? Cutter, du är en bra officerare. Du har disciplin, courage, en framtid. Men du har en viss svaghet för lägre livsformer som stör mig. Nu är du med mig. Ja, general. Ber om ursäkt. Så ska det låta. Försegla den. Ja, general. Att ni, våra arbetare... Mamma! Vänta! Varenda arbetare i kolonin är här. Vänta ett tag, han skyller mig pengar. Denna otroliga prestation... Men kom igen nu då! Ta i! Varna din mamma. Jag måste stoppa grävandet innan de bryter igenom. Vi behöver mer tid. Du, låt mig sköta pessimismen, okej? Okay? Om några sekunder när våra grävexperter bryter igenom jordytan. Mamma! Kommer solen att skina in? Mamma, sluta! Bala, vad har du varit? Är du okej? Okay? Jag mår bra. Oh, vad hände? Mamma, det är stor fara. Ja, men ta i nu då allihopa! Vänta! Hallå! Sluta gräva! Zeta, är det du? Weaver, sluta! Zeta, du är tillbaks! Åh, Zeta! Weaver! Zeta! Är det något fel? Sluta allihop! Stopp! Sluta gräva! Och vem har bestämt det? Det bestämmer vi! Om ni bryter igenom den där väggen kommer alla att... Drunkna! Tunneln fylls med vatten! Då måste vi få ut alla härifrån. Vad snackar de om? Hörru... Jag har order. Och på dem står det gräv. Men om någon sa att jag hoppar från en bro. Jo, jo. Och Jösses, jag frågar visst fel snubbe. Tänk själv för tusan! Ta hit den där! Jag har fått nog av er! Tillbaks till arbetet! Vad är det som låter? Hoppsan! Puff! Ut ur rå! Spring! Spring, spring, kom igen! Allihop, lyssna på mig. Vi har blivit lurade. Om alla går lugnt mot utgångarna... Spring för livet, överstämning! Nej, ingen panik. Ingen panik! Varje myra för sig! Jo, det finns det. Weaver, lyft upp mig. Allihopa, lyssna på mig. Vem tusan är du? Han är Zeta. Zeta? Lyssna, vi måste hjälpa varandra att komma ut härifrån innan vi drunknar. Hur då? Vi bygger en stege. En stege? Just det, om vi bygger det här så klarar vi allt. Okej, kom igen. Jag fattar, kom igen, forma en ring. Du, börja klättra. Ta tag här. Kom igen. Förlåt mig, ers majestät. Zeta, jag måste hjälpa mamma. Ta det lugnt, jag vet nästan precis vad jag gör. Vi ses där uppe. Mina herrar, i en kolonis utveckling kommer en tid då de starka måste rensa ut bland de svaga. Den tiden är nu. Just nu, under oss, spolas kolonins svaga individer bort. Åh, herregud, vi kommer inte klara det. Vi behöver fler lyror. Ni två måste klättra upp. Weaver, du kan inte bära ensam. Stick iväg! Håll ut nu, kompis. Jag har den! Skynda på! Gräv, gräv, gräv! Vår prinsessa är säkrad. Och vår strålande framtid är på väg. Vi kan alla vara stolta. Det är dags för en ny början. Men vad tusan är det där? Det är visst de svaga individerna. Ge mig en hand! Zeta, du! Släpp taget! Har du inte förstått? Det är för kolonins bästa! Vad är det du säger? Vi är ju kolonin! Cutter! Men vad gör du? Något jag borde ha gjort för länge, länge sedan. Det här är för kolonins bästa, general. Ditt värdelösa, otacksamma kryp! Jag är kolonin! Se upp! Tack och lov att vi klarade det. Vänta här. Tack så då. Okej, Weaver. Var är Zeta? Flytta på er allihop! Flytta på er! Ge dem lite luft! Flytta på er! Zeta? Åh, Zeta. Snälla, vakna. Ouch. Vet du, Weaver, du är faktiskt skyldig med en middag. Smaskigt hos. Vilken grej, Zeta. Du är bäst. Du gjorde det. Vi gjorde det. Grabbar, snälla. Det här är ju pinsamt för mig. Å andra sidan så kanske jag kan vänja mig vid det. Det var det. En vanlig kille möter tjej, kille gillar tjej, kille ändrar på hela samhällsstrukturen, historia. Och vad kan jag berätta mer? Vi återuppbyggde kolonin. Och nu är det bättre än förr, för nu har vi en stor simbassäng inomhus. Bal och jag har förresten snackat om att bilda familj med ja, ett par ungar. Kanske 1 eller 2 miljoner sådär i början. Och jag jobbar med en ny psykolog. Han är toppen, helt enkelt toppen. Han har satt mig i kontakt med min inre larv. Det har hjälpt mig jättemycket. Och faktiskt, det känns som jag äntligen hittat min plats. Och vet ni vad? Jag är precis där jag började. Men skillnaden är, den här gången valde jag själv. Guess what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky hopes. So anytime you get low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had high hopes. He had high hopes. He had. Remember that ram. Oops, there goes a billion kilowatt dam. Oops, there goes a billion kilowatt dam. So keep your high hopes. Keep your high hopes. Keep those high apple pie in the sky hopes. Of problems just a toy balloon. Oops, there goes another.